/Szczepimy się/Loteria. Brzmi nieźle? Zaszczep się i wygrywaj. Jan Wieczorkowski. Żegnamy reklamy. Polski Radio Program Trzeci, środa, 18 dzień sierpnia, jest 17. Na serwis Trójki zaprasza Filip Jarek. Dodatkowi żołnierze zostali skierowani do ochrony wschodniej granicy. Nie może być tak, ażeby szantaż pana Łukaszenki zmuszał nas do przyjmowania kogokolwiek i dlatego poważne, suwerenne państwo chroni swoje granice. Nieznacznie, ale jednak rośnie liczba nowych zakażeń koronawirusem oraz hospitalizacji. Pogoda nie rozpieszcza, na Pomorzu obowiązują alerty synoptyków przed burzami. Do ochrony granicy z Białorusią, gdzie dochodzi do prób jej nielegalnego przekraczania, skierowani zostali dodatkowi funkcjonariusze Straży Granicznej oraz 1000 żołnierzy Wojska Polskiego. Podczas konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki zaznaczył, że w związku z działaniami białoruskiego przywódcy Aleksandra Łukaszenki Polska musi chronić swoich granic. Nie może być tak, ażeby szantaż pana Łukaszenki zmuszał nas do przyjmowania kogokolwiek i dlatego poważne, suwerenne państwo chroni swoje granice zewnętrzne i my właśnie tak postępujemy. Dzisiaj w sukurs Straży Granicznej pojechało również wojsko. Dziękuję żołnierzom, dziękuję funkcjonariuszom Straży Granicznej za skuteczną ochronę naszej granicy wschodniej. W ostatnim czasie na granicy Unii Europejskiej z Białorusią znacząco wzrosła liczba nielegalnych migrantów, m.in. z Iraku, Syrii czy Afganistanu. Tylko od początku sierpnia na polsko-białoruskiej granicy ponad 2000 osób nielegalnie próbowało przekroczyć granicę, poinformowało MSWiA. Rośnie liczba nowych zakażeń koronawirusem oraz liczba hospitalizacji. W minionej dobie zarejestrowano w Polsce 208 nowych infekcji, jedna osoba zmarła. Najwięcej nowych zakażeń notowano w województwach mazowieckim i małopolskim. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska zauważył, że tydzień do tygodnia liczba nowych zakażeń nieznacznie, ale jednak zwiększa się. To jest wzrost nieduży, co prawda, ale jednak wzrost w porównaniu do poprzedniego tygodnia ponad 5%. Ponad 42 tysiące wykonanych testów. No tutaj sytuacja jest w tej chwili, wydaje się, dość stabilna, aczkolwiek widzimy powolny wzrost ilości przypadków zakażenia wirusem. Także w szpitalach w tej chwili jest hospitalizowanych 344 osoby. Przybywa tych osób, które są hospitalizowane w sposób powolny, ale przybywa. Przypomnijmy, że aktualne informacje dotyczące szczepień przeciwko COVID-19 można znaleźć na stronie szczepienia.polskieradio24.pl. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed silnym deszczem z burzami dla północnych części województw pomorskiego i zachodniopomorskiego. Jak mówi rzecznik MGW Grzegorz Walijewski, najtrudniejsza sytuacja będzie w powiatach wejherowskim, puckim, lęborskim oraz słupskim. Na północy kraju może spaść nawet miejscami do 70 mm deszczu. I mało tego, z tych chmur możemy zobaczyć pioruny, czyli burze. Także dzisiaj cały czas w Polsce Północnej niebezpiecznie, bo burzowo-opadowo, ale również tam silny poryw wiatru, nawet do 90 km na godzinę. A taka wartość wiatru może powodować, że drzewa mogą być łamane, na pewno mogą być też łamane gałęzie. Ostrzeżenia przed silnym deszczem z burzami będą obowiązywały co najmniej do jutrzejszego popołudnia. Na koniec Legnica i piknik bezpieczeństwa, jaki zorganizowano w tym mieście. Przy szkole podstawowej numer 4 stanęły wozy strażackie, samochody policyjne, karetka, dojechała nawet kolej. Podczas wydarzenia dzieci uczyły się pierwszej pomocy czy przepisów ruchu drogowego. Magdalena Szumiata z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad tłumaczy, że rozmów o bezpieczeństwie nigdy nie jest za wiele. Stawiamy na bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo na drogach, bezpieczeństwo w drodze do szkoły. Chcemy, aby dzieci miały świadomość tego, że potrzebne są odblaski, muszą być widoczne na drogach. Wierzymy, że dzieci będą właśnie wymuszały na rodzicach bezpieczeństwo za kierownicą, bezpieczeństwo przy przechodzeniu przez pasy. Na tegorocznym legnickim pikniku bezpieczeństwa byli obecni m.in. przedstawiciele służb mundurowych z Komendy Powiatowej Policji, Komendy Miejskiej Państwowej Straży, ale również Szpitalny Oddział Ratunkowy, Inspekcja Ruchu Drogowego, Koleje PKP, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, czy też Służba Celno-Skarbowa. To był serwis Trójki. Sportowy serwis Trójki, Dariusz Urbanowicz, łubu-dubu, łubu-dubu. No właśnie, Cezary Kulesza nowym prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej. Po 9 latach rządów Zbigniewa Bońka dziś walne zgromadzenie delegatów PZPN dokonało wyboru już w pierwszej rundzie stosunkiem głosów 92 do 23. Ja myślę, że delegaci, którzy byli na sali zgromadzeni, nie lubią długich wypowiedzi, długich przemówień, także postanowiłem powiedzieć bardzo krótko i szybko. Jutro jest nowy dzień, pojawimy się w Polskim Związku Piłki Nożnej z moim zespołem i zaczynamy pracę. Pierwszą decyzję musimy podjąć kilka uchwał, bo jeszcze taki szybki zarząd zrobimy, na którym podejmiemy kilka uchwał, a jutro w PZPN-ie zadecydujemy, co dalej. Tak jak zaznaczę, kluby i baronowie, czyli związki wojewódzkie, pierwsza liga czy ekstraklasa, my wszyscy jesteśmy jedną rodziną i musimy wspólnie iść do przodu, bo tak jak hasło mówi, łączy nas piłka. Kontrkandydatem Cezarego Kuleszy był dotychczasowy współpracownik Bońka, Marek Koźmiński, który decyzję delegatów potraktował jako wotum nieufności dla dotychczasowych rządów. Dzisiaj wybierzecie odpowiedzialność za waszą decyzję. Wybierzecie odpowiedzialność nie Koźmiński czy Czarek. My z Czarkiem mamy bardzo dobre relacje i zawsze takie będą. Różnimy się, rywalizujemy ze sobą, ale to wybierzecie odpowiedzialność. I zastanawiające jest dla mnie to, że negujecie te 9 lat. Chciałem podziękować wszystkim. Podziękować za te 9 lat, podziękować panu prezesowi, moim kolegom z zarządu, pracownikom PZPN-u. Dziękuję. Jak słychać, emocji nie brakowało. 59-letni Cezary Kulesza był przeciętnym piłkarzem. Rozegrał zaledwie 14 meczów w Jagiellonii Białystok, a poza tym grał na niższych szczeblach rozgrywkowych. Po zakończeniu kariery sportowej zajął się produkcją i wydawaniem muzyki disco polo. Od 2008 roku jest działaczem piłkarskim, między innymi był prezesem Jagiellonii. Z tego stanowiska zrezygnował w czerwcu tego roku. Więcej o dzisiejszych wyborach w PZPN za kilkanaście minut w audycji. Zapraszamy do Trójki. Nie tylko piłkarską polityką człowiek żyje i to na szczęście. Dzisiaj rozpoczęły się Mistrzostwa Świata do lat 20 w lekkiej atletyce. Nasza młodzież podąża śladami starszych kolegów, mistrzów olimpijskich z Tokio. Michał Wróbel, Kornelia Lesiewicz, Alicja Kaczmarek i Patryk Grzegorzewicz wicemistrzami świata w mieszanym biegu rozstawnym 4x400 metrów. O 0,1 sekundy przegrali z Nigeryjczykami. Niestety kontuzji nabawił się Tomasz Różnicki, nasza wielka nadzieja na 800 metrów. Jego start w czempionacie już na miejscu okazał się niemożliwy. Dziś też rozpoczynają się Mistrzostwa Europy Siatkarek. Turniej będzie rozgrywany w 4 krajach: Bułgarii, Chorwacji, Rumunii oraz Serbii. W fazie grupowej Polki będą rywalizować w Płowdiw w grupie B z gospodyniami, Bułgarkami oraz Czeszkami, Greczynkami, Hiszpankami i Niemkami. Jutro o 19.30 mecz Polska-Niemcy. To tyle teraz. Sport w Trójce za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś na niebie zachmurzenie umiarkowane i duże, ale zdarzają się też większe przejaśnienia. Właśnie jedno z takich ma miejsce w tej chwili nad Myśliwiecką. Gdzieniegdzie przelotne opady deszczu, ale największe powody do narzekania mają ci, co nad morzem, bo tam oprócz deszczu także burze, czasami nawet burze z gradem, i te burze utrzymają się tam przez całą noc. Temperatura od 20 do 23 stopni, tylko na północy i w rejonach podgórskich nieco chłodniej, od 18 do 20. Noc już bardzo chłodna, przeważnie od 11 do 13 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami, zwłaszcza w czasie burz, porywisty, południowo-zachodni i zachodni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Przepraszam, co oznacza ten liść ułożony z białych gwiazdek na zielonym tle, tu na etykiecie? To logo produkcji ekologicznej. Oznacza ono, że produkt jest certyfikowany, kontrolowany na każdym etapie, wytworzony bez GMO, syntetycznych nawozów i środków ochrony roślin oraz że powstał z troską o środowisko naturalne, a także z dbałością o warunki utrzymywania zwierząt. Czyli żywność z euroliściem to dobry wybór. Kupuj świadomie. Kampania realizowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Chciałabym rzucić palenie, ale boję się, że zacznę podjadać, no i przytyję. Nie bój się, weź Desmoxan. Pomoże ci rzucić palenie bez efektów odstawienia. To mój wielki sukces. Rzuciłam z Desmoxanem. A najważniejsze, że w ogóle nie podjadałam. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Cytyzyna 1,5 mg tabletki przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którąkolwiek substancję, niestabilna dławica piersiowa, zaburzenia rytmu serca, niedawno przybyty zawał serca lub udar mózgu, ciąża, karmienie piersią. Aflofarm. Wakacje nie mogą się na ciebie doczekać. Słoneczna Turcja bez kwarantanny. Baseny, aquaparki, polska animacja. Najlepsze all inclusive. Last minute już od 1800 zł. A w wybranych hotelach dzieci gratis. Rezerwuj w biurze podróży Coral Travel lub na www.coraltravel.pl. Nie zwlekaj. Najlepsze okazje kończą się najszybciej. Żegnamy reklamy. 9,5 minuty po godzinie 17. Katarzyna Fürst-Wojtkowska, Jacek Kisielewski, Józef Niewiarowski, Witold Lazar. To jest popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. Program Trzeci Polskiego Radia. means a Tuesday. Godziny 17.17 to jest nieustająco popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. Jak słyszeliśmy w serwisie sportowym kilkanaście minut temu, po 9 latach rządów Zbigniewa Bońka Polski Związek Piłki Nożnej ma nowego prezesa. Został nim Cezary Kulesza. Dzisiejszym wyborom w jednym z warszawskich hoteli przyglądał się Adam Malecki z redakcji sportowej Trójki. Jest nowy prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej. To Cezary Kulesza, który w głosowaniu pokonał 92-23 Marka Koźmińskiego. Rywalowi nie pozostawił złudzeń. Dostałem duży kredyt zaufania i cieszę się z tego. Z mojej strony była to kampania bardzo normalna. Było widać, że między mną a Markiem łączą bardzo dobre stosunki. Swoją pomoc nowemu prezesowi oferuje ustępujący po 9 latach prezes Zbigniew Boniek. Jak trzeba będzie pomóc, to będę pomagał, a chciałbym pomóc zorganizować Mistrzostwa Europy Kobiet. Jaką by pan dał radę nowemu prezesowi? To nie są łatwe czasy, mi było łatwiej. Kiedy nasze społeczeństwo, rzeczywistość było wszystko trochę inne. Dzisiaj jesteśmy nastawieni negatywnie jedni do drugich, kłócimy się, wzrósł hejt, wzrósły media społecznościowe, wszyscy wiedzą wszystko jak najlepiej. Jaką dał radę, żeby nie zaczynać dnia od czytania gazet i mediów społecznościowych, tylko żeby spokojnie robić swoje, ulepszać to, cośmy zrobili, poprawić to, co uważałem, że jest lepsze i przede wszystkim mieć troszeczkę więcej szczęścia pod względem sportowym. My potrzebujemy troszeczkę więcej tych tak zwanych sukcesów sportowych. Tę chęć współpracy potwierdza nowy prezes, Kulesza. Przez 9 lat cieszyliśmy się, dzwoniliśmy do siebie, rozmawialiśmy, także ta współpraca między nami wyglądała bardzo dobrze. Ja jestem po rozmowie z panem prezesem, kilka dni temu rozmawialiśmy, także będziemy kontynuować rzeczy, które będą dobre dla polskiej piłki. A co o Cezarym Kuleszy mają do powiedzenia byli reprezentanci? Piotr Świerczewski. To jest człowiek z Podlasia, który budował potęgę białostockiego klubu. W jakiś sposób Jagiellonia, która była małym klubem, stała się naprawdę liczącym się klubem w polskiej ekstraklasie. Samo to, że też biznesowo osiągnął duże sukcesy, no i ma duże zaufanie tutaj wszystkich w Polskim Związku Piłki Nożnej. Trzymamy kciuki. A czy Paweł Kryszałowicz, były świetny napastnik, głosował na Cezarego Kulesza? Takie bezpośrednie pytania. Tak, ja głosowałem za. I wszystko też zależy od tego, z jakimi ludźmi będzie nowy prezes współpracował. Też będzie na pewno dużo osób ze starego zarządu w nowym, więc tutaj też nie będzie jakiejś drastycznej rewolucji. Oby do przodu. Czy to słuszny wybór? To się okaże. Wszyscy dzisiaj jesteśmy świeżo po wyborach i jednak większość została przekonana, żeby postawić na Cezarego Kulesza. Gorącym tematem jak zwykle jest reprezentacja Polski. Cezary Kulesza potwierdził, że jak najszybciej będzie chciał się spotkać z selekcjonerem Paulo Souzą.

bardziej pogorszyła się ocena obecnej możliwości dokonywania ważnych zakupów. Niższą wartość osiągnęła również ocena przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego. Z opublikowanych informacji wynika natomiast, że poprawiły się m.in. oceny dotyczące przyszłej i obecnej sytuacji ekonomicznej kraju. Więcej na temat najnowszych danych GUS-u porozmawiamy już za chwilę. Gościem Trójki będzie Monika Kurtek, główny analityk Banku Pocztowego. Premier Mateusz Morawiecki przedstawił trzy filary Polskiego Ładu dla samorządów. Pierwszym z nich jest stabilizacja wydatków bieżących z budżetu państwa, a drugim stabilizacja budżetów. Trzecim filarem są inwestycje, mówił w Kamieńcu Ząbkowickim na Dolnym Śląsku premier Mateusz Morawiecki. To subwencja inwestycyjna, która będzie przekazywana samorządom co roku w ustawie przez kolejne x lat do odwołania, przez wszystkie lata, tak długo jak my będziemy rządzili, to na pewno, którą jesteśmy w stanie wygospodarować dzięki stabilizacji finansów publicznych. Najlepszy dowód, po lipcu mamy ponad 30 miliardów złotych nadwyżki. Ona oczywiście do końca roku będzie mniejsza, ona pewnie przekształci się w deficyt, ale dużo niższy deficyt niż planowany w ustawie budżetowej. Premier Mateusz Morawiecki mówił również, że dzięki programowi Polski Ład dla samorządów ich dochody wzrosną w przyszłym roku. Przypomniał, że dzięki tarczom finansowym w ubiegłym roku nadwyżka w budżetach samorządowych wyniosła ponad 5,5 miliarda złotych, a pod koniec pierwszego półrocza tego roku sięgnęła 22 miliardów złotych. Zysk netto miedziowego koncernu KGHM w pierwszym półroczu tego roku wyniósł 3 miliardy 700 milionów złotych. To oznacza, że był ponad pięciokrotnie wyższy od zanotowanego w pierwszym półroczu ubiegłego roku. Pomogły m.in. wysokie ceny miedzi na światowych rynkach. KGHM jest jednym z największych światowych producentów miedzi i srebra. Teraz o aktualnych cenach podstawowych walut. Za franka szwajcarskiego musimy zapłacić 4,25 zł, za euro 4,56 zł, dolar amerykański kosztuje 3,89 zł, a funt brytyjski 5,36 zł. Riding songs and voices Dzisiaj moimi Państwa gościem w podsumowaniu dnia jest Monika Kurtek, analityczka Banku Pocztowego. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, panie redaktorze, i dzień dobry Państwu. Mamy już kolejne, najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego dotyczące wynagrodzenia, zatrudnienia w przedsiębiorstwach, no i ufności konsumenckiej. Zacznijmy po kolei, pani Moniko. Jeśli chodzi o wynagrodzenie, wzrosło o 8,7%. Tak, wynagrodzenie wzrosło, chociaż jest to dynamika już wolniejsza niż zanotowano w czerwcu czy w maju. Tam w ogóle ten wzrost był dwucyfrowy, ale też nie ma tutaj jakiegoś dużego zaskoczenia. My wchodzimy w okres tak zwanej mniej korzystnej bazy odniesienia z roku poprzedniego, bo właśnie od lipca w zasadzie w ubiegłym roku te wynagrodzenia zaczęły przyspieszać po tym pierwszym lockdownie, więc należy się też liczyć z tym, że w kolejnych miesiącach ta baza będzie coraz mniej korzystna. No ale wzrost wynagrodzeń bliski 9% to jest cały czas całkiem solidny wzrost, przy czym na jedną rzecz trzeba zwrócić uwagę, a mianowicie taką, że mamy też inflację 5% w lipcu, no właśnie, i istotną część z tego nominalnego wzrostu ta inflacja nam niestety zjada. Ta dynamika realna wynagrodzeń, czyli właśnie po wykluczeniu inflacji, wyniosła w lipcu już tylko 3,6%, gdzie w czerwcu czy na przykład maju ona wynosiła powyżej 5%, więc widać, że inflacja niestety zmniejsza nam tą siłę nabywczą wynagrodzeń. Kolejne dane to kwestia zatrudnienia. Tutaj mamy wzrost o 1,8%. Tak, i to jest też dynamika niższa już niż w czerwcu czy maju. No ale tutaj podobnie jak w przypadku wynagrodzeń, zaskoczenie nie ma, tutaj również te efekty bazowe z ubiegłego roku odgrywają rolę. Widać, że po tym otwarciu gospodarki w kwietniu, po trzeciej fali, jednak to zatrudnienie rośnie już troszkę wolniej, no bo jak GUS wskazuje, mieliśmy tylko 2,4 tysiąca etatów wzrostu właśnie w lipcu, gdzie w poprzednich miesiącach to było powyżej 20 tysięcy, więc widać, że ta dynamika rzeczywiście jest wolniejsza. Ale tak patrząc na dane dotyczące zatrudnienia, musimy też brać pod uwagę to, że te dane dobrze wyglądają z punktu widzenia pracowników, bo rzeczywiście osoby, które poszukują pracy, raczej nie powinny mieć problemów z jej znalezieniem. Natomiast po drugiej stronie, po stronie pracodawców, ta sytuacja wygląda dużo gorzej, bo tutaj rzeczywiście są problemy ze znalezieniem odpowiednich osób na odpowiednie stanowiska. No a poza tym właśnie te oczekiwania płacowe też się zwiększają. No i ostatnia kwestia, tak zwana ufność konsumencka, według Urzędu Statystycznego troszkę jest słabsza, czyli spada nam ta ufność, jeśli chodzi o konsumentów, prawda? No myślę, że to może być związane z inflacją właśnie, dlatego że oczywiście ten okres tuż po otwarciu gospodarki to był okres, kiedy te wskaźniki koniunktury konsumenckiej, nazwijmy je, szybowały, rosły. Społeczeństwo cieszyło się, prawda, z tego, że powraca do jakiejś normalności, no ale na przykład wzrost cen widoczny praktycznie z miesiąca na miesiąc na pewno te nastroje trochę obniża, bo jednak widzimy w swoich portfelach, że kupować możemy mniej. To prawda. Najnowsze dane GUS-u analizowała dla Państwa Monika Kurtek, Banku Pocztowego. Bardzo dziękuję za udział w audycji. Dziękuję również. Podsumowanie dnia. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jakieś wyjątkowe szczęście do utworów akustycznych. Tym razem Moja i Twoja Nadzieja, grupa Hej, z Edytą Bartosiewicz. Zapraszamy do Trójki. 12 minut dzieli nas od godziny 18. W czasie lockdownu w większych miastach Polski, na przykład w Krakowie, z komunikacji miejskiej zrezygnowało nawet 80% użytkowników. Obecnie pasażerowie zaczynają wracać do środków transportu zbiorowego. No i ten powrót odbywa się, ale powoli. A wielu użytkowników nadal ma pewne obawy, głównie te dotyczące własnego bezpieczeństwa i wygody. Co sprawiło, że ludzie wolą wybierać samochody, tudzież jakieś inne środki komunikacji oraz co trzeba zrobić, aby znów bez obaw korzystać z transportu zbiorowego? Sprawie przyjrzał się Paweł Morawczyński. Cały czas korzystam, także będę korzystał, mam kartę na wszystkie, także nie ma problemu. No jest to spokojny sposób poruszania się. Raczej samochód, bo wygodniej jest mi dojechać tutaj samochodem. No i tak komfort podróżowania samochodem jest zdecydowanie większy. Rafał Pawlik, psycholog. Czy możemy powiedzieć, że ludzie od początku lockdownu zaczęli bardziej patrzeć na swoją wygodę? I kiedy wsiadamy do tramwaju albo do autobusu, gdzie jest dużo ludzi, to czy faktycznie tak jest, że jednak wolimy sami sobie? Najprawdopodobniej tak. Na pewno jest tak, że nie wiem, czy wygodnictwo to jest właściwe słowo. Ja bym powiedział, że to jest trochę takie my way. Podejście na zasadzie po mojemu. My przez to, że byliśmy zamknięci, bardziej byliśmy zmuszeni do tego, żeby sobie pewne rzeczy samemu poukładać. I teraz jesteśmy już bardziej przyzwyczajeni do tego. Nie chcemy czekać na tramwaj. Myślę, że pandemia nauczyła nas również tego, że jeżeli coś robimy, to mamy to zrobić szybko, ponieważ jest zagrożenie. I przypuszczam, że trochę tego my cały czas na plecach czujemy. Używam samochodu prywatnie, mało co jeżdżę komunikacją miejską. Jak już co, to rower. Inne środki transportu też są dobre. To i to, musi być wszystko. Nie da się tylko mieć samą komunikację. Komunikacja miejska. W autobusie jest lepiej zawsze. W obrębie miasta myślę, że jest okej. Natomiast obrzeża miasta, no to już jest dramat. Świadomość wśród ludzi też wzrosła. W związku z tym, skoro wzrosła, skoro wiedzą, że wystarczy, że na przykład jedna osoba wsiądzie do tego autobusu, pokaszle trochę albo na przykład właśnie, nie wiem, wyczyści sobą część autobusu i nagle przez następne 2-3 godziny, może 5 godzin, może całą dobę tak naprawdę, wszyscy następni będą przenosić, spowodowała na pewno większy lęk, większą niepewność. Ludzie zaczęli zwracać uwagę bardziej na swoje zdrowie. Jest ofensywa tych właśnie hulajnóg. W związku z tym większość ludzi, szczególnie młodych, tak, przesiadło się na hulajnogi, rowery, rolki i tak dalej. Na pewno pandemia tutaj ma wpływ. Ludzie się po prostu mocno przestraszyli i teraz się boją wracać. Dlatego na pewno ilość szczepień, większy odsetek, informacje dotyczące tego na przykład, że osiągamy tą populacyjną odporność i tak dalej, na pewno by pomogły. Ale pomoże, przypuszczam, że pomoże przy tym również egzekwowanie pewnych wymagań jednak. Rzetelne informacje na temat tego, jak się ten poziom zakażeń na przykład utrzymuje. Większa dyscyplina tak naprawdę również w środkach komunikacji miejskiej by nam pomogła. Jacek Łasakowski, administrator Platformy Komunikacyjnej Krakowa. Niewątpliwie zawsze zwiększenie liczby kursów wpływa pozytywnie na liczbę pasażerów. No, jeśli ludzie widzą, że ten autobus czy tramwaj odjeżdża częściej, to mogą być bardziej skłonni do skorzystania z oferty komunikacji miejskiej. No, po prostu będą wiedzieć, że będą czekać mniej na przystanku. Tutaj na pewno będą jakieś spadki pasażerów już na stałe, choćby dlatego, że dużo osób przerzuciło się na pracę hybrydową i ta praca hybrydowa stała się już bardziej popularna, więc ludzie, którzy wcześniej dojeżdżali co dzień do pracy, teraz dojeżdżają już na przykład tylko 2-3 razy w tygodniu. Na pewno nie ma co liczyć, że te zapełnienia wrócą do 100% normy tego, co przed pandemią, ale jeśli uda się uzyskać większość z tego, no to i tak będzie duży sukces. Nie wiem, czy ktoś za tym tęskni, ale czy jeszcze kiedyś będziemy mogli przejechać się zatłoczonym autobusem lub tramwajem? No, być może dowiemy się tego już na przełomie września i października wraz z powrotem uczniów do szkół, a studentów na uczelnie. Tematem zajął się Paweł Morawczyński. Widziałem domy o milionach okien, a w każdym oknie czai się ból. Widziałem twarze miliony parzy, miliony masek do milionów ról. Ciemny tłum kłębił się i wyciągał ręce.